بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ومن الأدلة الدالة على وجوب اتباع السلف ما جاء عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أخرجه أحمد في المسند وأبو داود في سننه والترمذي في جامع كتاب العلم وابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه والبغوي في شرح السنة. تفهموها؟ تفهموها؟ مدى يسوه ambayo tunazungumzia wajibu wa kuwafuata as-salafu salih, wema waliotangulia. Miongoni mwa dalili ambazo zinawajibisha jambo hilo ni hadithi iliyokuja kutoka kwa Irbad bin Sariya, lakiza Allah zimuendee, alisema: wa'adana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alitupa mawaidha Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mawaidha ambayo wajlat minha alqulubu, nyoyo ziliogopa kwa mawaidha hayo yalivyokuwa makali. Zile nyoyo zile ziliogopa zikawa na hofu. Wadharafat minha aluyunu, macho kwa mawaidha hayo, basi macho yalitoa machozi jinsi mawaidha yalivyo makali. Fakulna, tukasema: ya Rasulallah, ewe mjumbe wa Allah, kaannaha mawidhatu muwaddi'in, haya mawaidha haya kana kwamba ni mawaidha ya kuagana, haya ya kuaga eh? Basi kama hivyo ndivyo mambo yalivyo, fausina, tuusie. Mtume sallallahu alayhi wa sallam haja pinga kwamba sivyo, akaanza kufanya nini? Kuwausia. Dalili kwamba mawaidha yale yalikuwa ni mawaidha ya kufanya nini? Ya kuagana. Na kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni Makka, hajarudi tena Mtume kwenda kufanya hiyo nyingine kule Makka al-Mukarrama. Kala, akasema: usikum bitaqwallah, na wahusia kumcha Allah tabaraka wa taala. Taqwa, ma maana taqwa? An taj'ala bainaka وبين الله أو وبين عذاب الله وقاية. كلاهما صحيح. فتقول أجيك يا كيزويز إذا في أمر سمون الله فيه. مقصودي أني. أوابي. طيب. Kwa hiyo ni kujaalia kati yako wewe na adhabu ya Allah kuwe kuna kizuizi kinachofanya uadhibiwe kutokana na upati ni hiyo adhabu ya Allah. Ama takwa kilugha ni kujiwekea wikaya au kinga ya kitu chochote kile. Sawa? Tayib. Asema, na kuhusieni ucha Mungu. Wasam'i wattaa, na nawahusia kumsikiliza, kusikiliza na kutii. Kumsikiliza nani? waliyu al-amr. Sawa? Na kumti. Katika baadhi ya riwaya Mtume sallallahu alayhi wasallam asma' wa ati'. Sikiliza waliyu al-amr na umti wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Aka akakupiga mgongo wako na akachukua. Naam, Ahmad bin Hanbal al-Shaybani rahimahu Allah ta'ala, pamoja na kwamba alipewa fitna ya khalqi al-Qur'an kwamba aseme Qur'an ni kiumbe, yeye akakataa jambo hilo, na alikuwa akimwambia wali al-amri, nipeni aya au hadithi mimi nikubali maneno yenu, lakini hili sikubali. Lakini hata siku moja haja simana akasema, akawaambia watu, jamani, tutokeni kwenye taa yake, tufanye maandamano, tumpige. Na alikuwa watu wanakuwa wanasubiri, watu wamekuja kwenye mlango wa nyumba yake waandike, wanasubiri tamko tu. Imam Ahmad bin Hanbal anaambia hapana, msikilizeni kiongozi na mumtii. Na haja wakufurisha kwa sababu wale walikuwa ni watu wana shuba. Unaona? Kwa hivyo watakana umtii kiongozi hata kama anafanya maasi. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam aambiwa, tukipata viongozi wa korofi madhalimu tufanyeje wanaotudhulumu? Akaambia, wapeni haki zao za kuwasikiliza na kuwatii, naombeni haki zenu kwa Allah tabaraka wa taala. Hajasema tokeni na upanga muwapige muwafanyeje. Kwa hivyo jiweni kwamba kiongozi waliul amr hatakiwi kuasiwa. Kad azma alulamaa ala dhalika, lama wamekula ijmaa katika jambo hilo. Na wala pia haijuzu kusimama juu ya mimbari ukamtahadharisha kiongozi alanan. Kiongozi unasihiwa siri, mwandikie barua kisiri, pigie simu, nenda kwake kamnake, lakini sio simame kwenye manabir na kuanza kupiga makelele, huyu dhalim kafanya hivi, Kikwete si kafiri huyu nani, kama ambavyo alikuwa akifanya kina Abu Durog na wengineo, kina makaburi si kina nani. Hii ni mbaya sana, na ndio maana kuna dai mmoja katika Radio Imani kule kwetu kule Tanzania. Dai huyu alikuwa mara nyingi akitoa tafsiri ya Qur'an, ila aya basi ataigusa serikali, watu wakawa wanamsifu sana, dai huyu fulani huyu sio mchezo. Kwa nini? Hata aya yoyote tukizungumza lazima atamzungumza kiongozi wa serikali au mbunge au yoyote au serikali yenyewe. Unaona? Sasa jambo hilo watu walikuwa hawafahamu, lakini jambo njia hii ni njia ya kikhawarij. Njia ya kikhawarij kwa sababu ni mambo ambayo kwamba yanaleta balbala katika mshtama. Na tukisema hivi hatumaanishi wali al-amri asifikishiwe. La, fikishiwa kwa njia za sawa sawa. Kwa njia za sawa sawa. Sio njia namna hiyo. Kwa hivyo wali al-amri utakiwi umuasi. Anasema wa in ta'ammara alaykum 'abdun, katika baadhi ya riwaya 'abdun habashiyyun tad'u al-atraf, yani mja mtumwa tena mtu wa Habasha, maana ni mtu mweusi. Ni mtu mweusi. Mtume alisema hili si kama ni kuwadhalilisha watu weusi, isipokuwa ni kwamba kuna baadhi ya makabila huwa wanadharau hii ngozi nyeusi. Kwa hiyo akataka kuambia hata kama yeye atakuja kukutawaleni atakuwa ni mtu mweusi, msimdharau. Sawa? Sababu inna akramakum inda Allahi atqakum, bora wenu mbele ya Allah ni yule mwenye kumcha Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko duniani asikia nyayo za Bilal bin Rabah peponi. Atembea. Bilal ni mtu mweusi. Watu wote wapo, lakini kamchagua Bilal bin Rabah kwamba yeye ndio nani? Muadhini wake. Hii yote ni kwa sababu ya kuondoa ukabila. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Mbora wenu mbele ya Allah ni yule mwenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Mwenye kumcha Allah. Ama rangi hizi, makabila, manini, haya yote sisi tumewekwa tu ili litaarafu, mjuane nyinyi mandugu. Na ndio maana katika mambo ninayopiga vita sana, hata hapa tulipo Jamii ya Islamia, mambo ya kusema sijui huyu ni Mzanzibari, huyu ni Mbara, huyu haya mambo mimi napiga vita siku nyingi sana, kwa sababu sisi sote ni Waislamu. Pamoja sisi tumekusanyika kwenye dini moja. Utakuta mtu anakutajia mambo aliyofanya kafiri yule Nyerere kwenda kuwapeleka jeshi kule kuwapiga ndugu zetu Waislamu kule Zanzibar, mtu unamkuta anaiweka hiyo chuki kama wewe ndio Nyerere. Kwambia nyinyi mlikuja mtakuua. Wewe vipi wewe? Wewe si Muislamu wewe? Wewe unaona mimi ninafurahi yule Nyerere kafiri yule kumchukua wa nani maaskari wake kwenda kuwaua ndugu zetu kule kule Zanzibar. Hili ni jambo Muislamu yote lazima afahamu, atafattan. Lazima tuwe makini katika masuala kama haya. Leo nakuta chuki, watu hawaelewani nini. Ukifuatilia unakuta ni ukabila tu na ubinafsi, yule Mzanzibari yule sijui mbara. Mambo gani hayo? Kwa hivyo hivi ni vitu vitakavyo viondoka kwenye mifadhia tu. Sisi sote tuangaliani ni ndugu hawa. Ndugu moja, inna akramakum inda Allahi atqakum. Mbora wenu mbele ya Allah ni mwenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Na mtu anatakana umpende kwa kadri ya takwa yake na imani yake na sunna yake aliyonayo. Ndio kuna baadhi ya watu ambao kwamba tunawachukia kutokana na nini? Labda ukurafi wake, usufi wake mtu alionao. Unaona? Na mwingine anampenda kutokana na imani yake. Kwa pamoja, hivyo lazima muwe makini katika masuala kama hayo. Muwe nyinyi ni watu wenye kukusanya na kuwarudisha watu katika usawa, wale ambao kwamba wana fikra mbovu kama hizo. Kwa hivyo in ta'amara alaykum 'abdun, hata kama atakayekuwa amiri kwenu nyinyi, kiongozi wenu ni mtumwa, wa innahu man atakana msikize na kumtii, wa innahu man ya'ish minkum, najua ni kwamba atakayekuwa na maisha marefu katika nyinyi, fasayara ikhtilafan katira, ataona tofauti nyingi sana. Fa alaykum bi sunnati, jilazimisheni na sunna zangu. Angalia Mtume sala mawaidha haya yalikuwa ni ya kuaga. Ndani ya mawaidha ya kuaga tahfiz watu wa kamatani na sunna zake, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na sunna za makhalifa wangu waongofu al-mahdiyin ambao wenye kuongoza. Akasema haddu 'alayha bin-nawajidi, kama tanenazo na meno ya magego, mahallu shahid wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na kama tanena sunna za makhalifa wangu waongofu ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pamoja sahaba Mtume ambao ndio tunataka tukamatane nao, abdu alaiha bin nawajidi, kama tanena kama tanenazo na meno ya magego. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na ole wenu, jihadharini sana na mambo ya kuzuka. Fa inna kulla bid'atin dalalah, hakika kila mambo ya kuzuka ni upotevu. Dalla hadha alhadith, hadithi hii imetuonyesha, ala wujubi tibai salaf, uwajibu wa kuwafuata salafu salih, min wujuh, kwa njia mbalimbali. Minha katika hizo anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kad abalagha fi mawaidhatihi, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alifikisha yale mawaidha kisawa asawa, hata fahimu, mpaka watu wakafahamu, annaha mawaidhatu muwajjih, kwamba haya ni mawaidha ya kuaga. Wafi mithli hadhihi alhal, na kwa katika hali hii ya kwamba mtu anaaga, yastaksi fiha ma la yastaksi ghayru, lazima atazama ndani katika wasia wake jambo ambalo mtu wa kawaida hawezi kuzama ndani namna hiyo. Wakali hadhahum fiha ala tamassuki bisunnatihi, na Mtume amewahimiza masahaba wake hapa wakamatai na sunna yake, wa sunnati lkhulafai rashidin, na sunna za makhalifa wake waongofu. Wa min huna, na hapa ndio sisi tunasema kwamba walioyafanya alkhulafau rashiduna ni sunna na sio bid'a. Wa hadha raddun ala alhajawira, na hii ni raddi kwa mahajawira wafuasi wa Yahya alhajuri, ambao wao wana sema kwamba eti Uthman ibn Affan alizua bid'a ya pili katika siku ya aljumaa. Yani raddi kwa wao, kwa sababu Mtume salam katuhimiza tufate sunna zake na sunna za makhalifa waongofu, na Uthman ni katika makhalifa waongofu. Mabili أن الصحابة رضي الله عنهم وما صحابة رضي الله عنه استوصوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولنتك وصية متم صلى الله عليه وآله وسلم أو وصية بوصية تنفعهم وصية مؤتوى بمنفاء بعد أن يكونوا متم فأوصاهم بتمسك بسنته أقوى وصية وكما تلنا سنة ذاك صلى الله عليه وآله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين na wakamatani na sunna za makhalifa wake waongofu ambao ni masahaba hawa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, as-salafu salih, fadalla ala anna an-najata. Hilo likaonyesha kwamba kufaulu kwetu sisi au kwa yoyote yule, la takunu illa bihadha as-sabil, hakuwezi kupatikana isipokuwa kufuata njia hii. Tatu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amara, kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alitoa amri katika swala hili, akasema alaikum bisunnati. Wal aslu fil amri annahu lilwujub, asli ya amri ni kwamba ni ya mambo ya ni wajib. Angalia Sharh al-Kawkab bin al-Munir ibn Najjar, utakuta hayo maneno. طيب akasema kwamba fal aslu fil amri annahu lilwujub, asli katika amri ni kwamba ni ya wajibu. Kwa hivyo ni wajibu kwa ummati wake, inda tanazo, wakati wanapozozana wal ikhtilaf, wanapokuwa na khila ikhtilaf, bitamassuki bisunnatihi, kwamba warudi washikamani na sunna, na sunnati al-khulafa ar-rashidin, na sunna za makhalifa waongofu, watafaulu katika masuala hayo. Nne, anna nabii sallallahu alayhi wasallam hadda ala tamassuki bisunnatihi, mtume aliwahimiza wakamatani na sunna zake, wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, na sunna za makhalifa wake waongofu, fi qawlihi addu alaiha bin nawajib, kama tani nazo na meno ya magego. Kala Ibn al-Athir rahimahullah ta'ala, Ibn al-Athir kasema, Allah mbehemu katika kitabu chake An-Nihaya fi Gharib al-Hadith, mjildi wa 5 kurasa 20, asema addu alaiha bin nawajib, ay tamassaku biha, kama tani nazo, kama yatamassaku al-addu bi jamii adrasih, kama vile mtu mwenye kung'ata kung'ata ule mfupa au ile nyama, ukingata sasa unaitafuna na yale meno yako ya magego yale al-adras, meno ya magego yale ya nyuma huko ndani huko yale makubwa. Kala Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kasema Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah Allah mrehemu, fa fi hadha al-hadith, katika hadithi hii, amara al-muslimina, mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwaamrisha waislamu, biittiba'i sunnatihi sallallahu alayhi wa sallam, wafuate sunna zake, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na wafuate sunna za makhalifa wake waongofu. Wa bayyana, na akabainisha, anna al-muhdathati allati hiya al-bid'a allati naha anha ma khalafa dhalik, akabainisha kwamba haya mambo ya kuzuka ambayo ndio bid'a ambayo mtume aliyakataza, kwamba ni mambo yanayoenda tofauti na hayo mambo mawili, kutokufuata masahaba, kutokufuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hivyo ni juu ya watu kufuata as-salafu salih, wema waliotangulia, na akisema wema waliotangulia, daraja la kwanza wanaingia masahaba, tabi'un wa tabi'u tabi'un wa man tabi'ahum ihsani ila yawmiddin. Kwa leo bismillah ta'ala tutashilia hapo, tutaendelea kuelezea umuhimu wa kufuata salafu salih siku nyingine zijazo, billahi tawfiq.